50 languages. 77. Midagi põhjendama 3. Midagi põhjendama 3. Miks te torti ei söö? Miks te torti ei söö? Ma pean alla võtma. Ma pean alla võtma. Ma ei söö seda, sest ma pean alla võtma. Ma ei söö seda, sest ma pean alla võtma. Miks te õlut ei joo? Miks te õlut ei joo? Ma pean veel sõitma. Ma pean veel sõitma. Ma ei joo seda, sest ma pean veel sõitma. Ma ei joo seda, sest pean veel sõitma. Miks sa kohvi ei joo? Miks sa kohvi ei joo? See on külm. See on külm. Ma ei joo seda, sest see on külm. Ma ei joo seda, sest see on külm. Miks sa teed ei joo? Miks sa teed ei joo? Mul ei ole suhkrut. Mul ei ole suhkrut. Ma ei joo seda, sest mul ei ole suhkrut. Ma ei joo seda, sest mul ei ole suhkrut. Miks te suppi ei söö? Miks te suppi ei söö? Ma ei tellinud seda. Ma ei tellinud seda. Ma ei söö seda, sest ma ei ole seda tellinud. Ma ei söö seda, sest ma ei ole seda tellinud. Miks te liha ei söö? Miks te liha ei söö? Ma olen taimetoitlane. Ma olen taimetoitlane. Ma ei söö seda, sest ma olen taimetoitlane. Ma ei söö seda, sest ma olen taimetoitlane. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.